63. Sure, Sure Munafiqun. Medine'de nazil bolgan 11 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Munafıklar senin olduğunu kelgen çağda güvahlık birimiz ki, sen hakikaten Allah'ın peygamberidir sen deydi. Senin hakikaten Allah'ın peygamberi işkeldiğini Allah bilirdi. Allah güvahlık verdi ki münafıklar çokum yalgancılardır. Onlar özlerinin yalgan kesenlerini kalkan kılavaldı. Kişilerini Allah'ın yoludan tostu, yani Allah'ın dininden tostu. Onlarının kılmışları nemi degen yaman. Bu şunun üçündür ki, onlar iğizlerde işinip, andın dillerde inkar kıldı. Onlarının dilleri piçetlendi. Yani dillerine hidayet yetip varalmaydı. Onlar imanını düşenmeydi. Onlarga karaydıgan bolsan beden kuruluşu, salafetliğe seni hayran kaldırdı. Eğer onlar sözlüse, sözünün fasahatligidin sözüge kulak salasın. İlimsiz, akılsız, parasetsizlikte goya ular tamğı yöle koyulgan, çirip kalgan yağaçlardır. Ular korkunuştun her kandak avazına özlerge kartılgan dep gümallanıdı. Ular sana ve müminlerge düşmendir. Ulardan hazır eyligin. Allah onlarını halak kılsın. Onlar kandak mı hidayetten gümrahlıkı burulup gidiyordu? Onlarga özürü eğitip kilinle, Resulullah silerge mağfiret tileydi o değilse, meskır kılıç yüzüsüden başlarını silkeydi. Onlarının tekebburlu kılgan halda davet kılınan derslerin yüz örgeliğini körüsen. Onlarga meyli mağfiret talep kılgın, meyli mağfiret talep kılmağın bərbir oxşaş. Allah onlarga hergiz mağfiret kılmaydı. Şübihisiz ki pas kavmini Allah hidayet kılmaydı. Onlar Resulullah'ın yenideki kişilerini təmillemenle, onlar tarap kesson deydi. Asmallarının ve ziminin hazineleri Allah'ın ilkididir. Velikin münafıklar Allah'ın hikmetini düşenmeydi. O münafıklar Medine'ye kayıtsak, en aziz Adem, en har Adem'ni Medine'den çıkarıvdudu deyişidi. Yani Abdullah İbni Ubey ve münafıklar özleri Resulullah'ını ve müminlerini Medine'den çıkarıvdudu deyişidi. Gelbe Allah'a, Allah'ın peygamberine ve müminlerine mensup. Lekin münafıklar gelbinin Allah'ın düşmelerine emez, dostlarının mensup kelliğini bilmeydi. Ey müminler, mallarınlar ve balılarınlar silerini Allah'ın zikridin, yani Allah'ın taat ibadetidin, gafletti kaldırmışsın. Kimler ki şunda kılıdıken ular ziyan tartkıçılardır. Birinlarga ölüm kilip, perverdigarım, nemişki minin əzilimini bir az keçiktirmedin, sedik kılıp yaşlardım bolar edim deyiştim burun, özanlarga rızık kılıp verilgen nerslerini sedik kılınla. Allah hiç Adem'ni əzili kelgende herkiz keçiktirmeydi. Allah kılavatkan işinlardın toluk haberdardır.